To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobra wola, porozumienie dwóch stron i konsensus. Rzecznik PiS-u mówi o tym, co jest potrzebne do rozwiązania problemów służby zdrowia. Dzisiaj Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Za chwilę o tym, co robić, żeby mieć szansę wygrać z tą chorobą. Miesięczne szkolenie wojskowe dla młodzieży planują wprowadzić Francuzi. Mają je przechodzić już 18-latkowie. A rozwiązanie problemów w służbie zdrowia wymaga dobrej woli, porozumienia dwóch stron i konsensusu, tak mówi rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Jej zdaniem służba zdrowia nie da się zreformować w ciągu kilku dni, a młodzi lekarze dostali konkretną propozycję. W rozmowie z TVP Info dała do zrozumienia, że protestujący nie zawsze tę dobrą wolę wykazują. Trzeba pamiętać również co wczoraj czy przedwczoraj powiedział jeden z lekarzy goszczących w radiowym studiu, że on proponuje rezydentom pracę, płaci za godzinę 100 zł. Rezydenci mogą mieć dyżury 24-godzinne, więc za dyżur mają 2400 i takich dyżurów mogą mieć 6-7. No, wydaje mi się, że to są duże pieniądze. Dziwi mnie, że na taką ofertę nikt nie odpowiada. Beata Mazurek przypomniała, że w tym roku na służbę zdrowia rząd przekazał o 8 miliardów złotych więcej, a w przyszłym roku da o 6 miliardów złotych więcej. Apelowała też do opozycji, żeby nie eskalowała konfliktu lekarzy. Jutro o 14 ma być konferencja protestujących w Warszawie rezydentów. Wczoraj złożyli oni swoje postulaty w kancelarii premiera. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 3 lat, skrócenia kolejek do specjalistów i wyższych wynagrodzeń. A rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet, zwłaszcza po 50 roku życia. Skuteczne leczenie gwarantuje jedynie wczesna diagnoza. Dzisiaj przypominają o tym lekarze, bo obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Najgorszy jest grzech zaniechania, przekonuje pani Krystyna, która zachorowała 13 lat temu. Poddawała się regularnym badaniom, ale ostatecznie zlekceważyła niepokojące obawy. Ja się kontrolowałam, robiłam USG piersi, bo były małe guzki i przez 2 lata później zaniechałam. A w ciągu 2 lat zrobił się guzek duży. Sama wymacałam w piersi. Jak się zgłosiłam, no to już trzeba było usunąć pierś, węzeł chłonny. Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, profesora Tadeusza Pieńkowskiego, jeśli chodzi o skuteczną walkę z nowotworem, Polska nie wypada najlepiej na tle innych państw w Europie. Chociaż ryzyko zachorowania Polek jest mniejsze niż ryzyko zachorowania Angielek czy Skandynawek, ale za to szanse przeżycia kobiet zachorujących w tamtych krajach są znacznie większe niż w Polsce. My ciągle odstajemy nie od tych czołowych krajów, tak jak Szwecja czy Wielka Brytania, ale odstajemy od średniej europejskiej. Co roku raka piersi diagnozuje się u około 17 tysięcy Polek i prawie 200 Polaków. Lubelskie obchody kościuszkowskie zakończone inscenizacją bitwy pod Racławicami. Organizatorzy opowiadają, że udało się odtworzyć atmosferę polskich miast i miasteczek, ale nie tylko. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Jastkowie zabrali swoich widzów do Sosnowicy, gdzie Tadeusz Kościuszko uczył pannę Ludwikę języka francuskiego. Muszę ci coś wyznać, nie mogę tego dłużej ukrywać, nie mogę was, ciebie dłużej uczyć. Dlaczegoż to, mój Tadeuszu? Bo ja cię kocham, kocham od pierwszej chwili tu, w Sosnowicy. Nareszcie, Tadeuszu. To jest momenty historyczne dwa. Jeden, rozmowy właśnie w Sosnowicy, Tadeusza Kościuszki z Ludwiką, odrzucenie przez ojca tej miłości, wyrzucenie Kościuszki z Sosnowicy i drugi właśnie wstąpienie w szanki wojenne i bitwy z Moskalami. Widzi pan Kościuszko, te nieszczęsne boje, tak zakrzyknie, dalej za mną kosyniery moje. A podczas uroczystości, aby upamiętnić wydarzenie, posadzono lipę. To jeszcze w temacie bitwy. Możliwość wprowadzenia obowiązkowego szkolenia wojskowego rozważają francuskie władze. Trwałoby ono miesiąc i obejmowałoby całą młodzież w wieku od 18 do 21 lat. Marek Brzeziński. Francuska minister obrony Florence Parly dzisiaj poinformowała, że trwają prace nad projektem, który wcześniej proponował prezydent Piątej Republiki. Szefowa resortu zapowiedziała, że po opracowaniu dokumentu rozpoczną się wszechstronne negocjacje w tej sprawie z kręgami wojskowymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, osobami kompetentnymi związanymi z edukacją narodową, a także ze światem biznesu, bo takie wyłączenie z życia zawodowego młodego człowieka, gdy będzie odbywał służbę wojskową, bez wątpienia będzie miało swoje konsekwencje gospodarcze. Między innymi chodzi o to, co mają robić przedsiębiorcy, którzy tracą pracownika na taki czas. A przecież jeszcze są urlopy. Koszt szkolenia miałby według wstępnych ocen wynosić 6 miliardów euro rocznie. Już w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi Emmanuel Macron zapowiadał, że to realna możliwość, a nie tylko puste obietnice. Pod koniec marca tego roku oświadczył, że zagrożenia, które czyhają na społeczeństwo francuskie, każe wzmocnić więzy między narodem a tymi, którzy go strzegą, zapewniając mu bezpieczeństwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, padać nie powinno. 19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. A w nocy też przeważnie bez opadów, temperatura od 9 do 12 stopni. Na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich chłodniej od 6 do 8, na wybrzeżu około 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22:00 zapraszamy na Mini Max. Różne nagrania muzyczne wzbudzają Państwa emocje tej jesieni, ale nie da się nie zauważyć, że największe emocje w ostatnich tygodniach wzbudził pan z fortepianem. To uprzejmie informuję, że w dzisiejszym programie będzie kilku różnych panów z fortepianem. No a poza tym chciałem Państwu powiedzieć, że mam szczęście. Może nie we wszystkim, ale do artysty mam szczęście. Zdarzyło się w sierpniu, że trafiłem w niedzielę na urodziny tego artysty. No i była duża minimaksowa impreza, a dziś mam okazję poinformować Państwa, że dwa dni temu ukazał się oczekiwany album. Artysta nazywa się Robert Plant. So I do for you. your promised land. That turned me inside out and turned me upside down. Klimacik jakby troszkę afrykański, ale to wygrywa na wiolonczeli albański wiolonczelista. No takie różne rzeczy dzieją się na tym nowym albumie Roberta Planta. Gdy artysta zaczynał swoją solową karierę w roku 1982, to był to oczywiście start bardzo głośny i generalnie udany, no bo był już Robert postacią bardzo znaną, ale nie... Brakowało też docinków, że on tak startuje w krainę wielkiej popularności, ale i prostego popu. No. Moonlight in Somoza albo 29 Palm, no wiadomo. Ale Robert Plant ma swoją własną ścieżkę kariery i podąża sobie nią niezmordowanie i tworzy swoje rzeczy. Tak w największym skrócie, w mojej ocenie to jest ciąg dalszy jakby poprzedniej płyty, Kołysanki z 2014 roku. Nie dogrywka, nie odrzuty, nie druga połowa, kontynuacja po prostu. Brzmieniowo płyta bardzo zbliżona w pomysłach muzycznych, chyba też. No a generalnie to jest to, co Robert Plant chciałby dla Państwa zagrać dzisiaj. Dyskusji oczywiście nie brakuje. Jeden z pierwszych listów dziś do Minimaxu. Cepelina to tam prawie już w ogóle nie ma, choć po trzech odsłuchach płyta zaczęła mi się podobać, napisał pan Łukasz. Na ucho Państwu powiem, że jeśli płyta podoba się w całości i bez końca po pierwszym odsłuchu, to nie jest najlepsze wrażenie, bo to znaczy, że dość szybko się znudzi. Dobrze, jeśli zainteresuje choćby fragmentami, można to sobie jakoś w dłuższym czasie pogłębiać. 11. studyjny album Roberta Planta. Czy Państwo sobie wyobrażają, jak on to zagra na koncercie? No na pewno fenomenalnie. Koncerty będą w listopadzie i w grudniu, ale tylko Zjednoczone Królestwo i Irlandia. Kto zobaczy, niech napisze do Minimaxu. A przy okazji, kto z Państwa widział już koncertnika Cave'a na tej najnowszej trasie, też chętnie przeczytałbym choćby najkrótszy opis, jak było. No bo Nick Cave, wiadomo, za 10 dni przyjedzie do Warszawy. No to taka ta płyta nowa Roberta Planta, brytyjski generalnie zespół, albański wiolonczelista i duet z Chrissy Hynde, amerykańską znaną wokalistką. Z tym duetem to jest taka historia, że gdy przesłuchałem album pierwszy raz jakiś czas temu, to duetu w ogóle nie zauważyłem, a potem spoglądałem w notatki, no miał być duet, zaraz, gdzie jest duet? Słucham jeszcze raz, słucham, nie ma duetu. Wreszcie uważnie słuchając, dostrzegłem ten duet, to 10. przedostatni utwór na płycie, już Państwu doskonale znany. To nie jest taki oczywisty duet męsko-damski. Można by pomyśleć, gdyby nie było PiSu, że to Robert sam się zabawił ze swoim głosem, z jakimiś filtrami. Chrissy Hynde wpisana w ten utwór tak bardzo dyskretnie. No ale jest duet na płycie przedostatni. Dobrze, na razie tyle Roberta Planta w dzisiejszym Minimaxie. Sięgam po utwór, który chodzi za mną bardzo zdecydowanie od kilku dni. Zespół nazywa się Nixes. Myślę sobie cichutko, że to powinien być przebój i nawet jeśli nie teraz, to może za 9 miesięcy, jak przyjdzie stosowna letnia pora. Pod nazwą Nixes ukrywa się Ania Rusowicz i jej zespół. Może nawet nie ukrywa się, to po prostu inny projekt muzyczny. Bo wciąż zawsze trzeba śpiewać te retro bigbeatowe piosenki. No nie trzeba, tak samo jak nie zawsze trzeba śpiewać na wzór Zeppelina. Nowy projekt Nixes, teksty metafizyczne, klimat psychodeliczny. Album, myślę, może być ciekawą i bardzo przyjemną niespodzianką na mroczne jesienne wieczory. Cały album Nixes ukaże się 3 listopada. No dobrze, obiecałem Państwu dzisiaj jakiś powrót choćby myślowy do pana z fortepianem. Nie do tego, będą inni panowie z fortepianem. Oto pierwszy z nich potrafi nie tylko zagrać piękną melodię, napisać ją nawet, ale także do niej zaśpiewać. Miesiąc już zeszedł, psy się uśpiły, ja pod okienkiem twym śpiewam. O, ukaż mi się, klejnocie miły, bo od tęsknoty omdlewam. O, ukaż mi się, klejnocie miły, bo od tęsknoty omdlewam. Za gwiazdą biegłem tu przewodniczką, do ciebie biegłem z daleka. Od gwiazd cudniejsze jest twoje liczko, ach, nie każ dłużej mi czekać. Biegi zmylone, dzieci uśpione, czas miłowania nastaje. Odrzuć dziś dla mnie swoją koronę, sobole i gronostaje. Bez gronostajów i bez korony tyś zawsze moja królowa. Otwórz klejnocie, mój ulubiony, niech staną czyny za słowa. Puść mnie, o pani, bo oszaleję, ukoić męki chciej moje. Tam już na jutrznie kur trzeci pieje, a ja tu stoję i stoję. Biegi zmylone, dzieci uśpione, czas miłowania nastaje. Odrzuć dziś dla mnie swoją koronę, sobole i gronostaje. Bez gronostajów i bez korony tyś zawsze moja królowa. Otwórz klejnocie, mój ulubiony, niech staną czyny za słowa. Miesiąc już zeszedł, hen tam na niebie różowy wstaje, blask słońca, a ja wciąż śpiewam, miła, do ciebie będę tak śpiewać bez końca. Wciąż śpiewam, miła, do ciebie będę tak śpiewać bez końca. Miała być płyta pełna niespodzianek, no i rzeczywiście niespodzianek nie brakuje. Zapewne wiedzą Państwo, że Grzegorz Turnau, wspaniały kompozytor, pieśniarz, skończył latem 50 lat i wydał właśnie swój najnowszy album. Tytuł tego albumu to L, duża literka L. To rzymska pięćdziesiątka także, ale także jak Labirynt albo jak Lamus, bo to różne utwory, poczynając od roku 1984, wybrane z różnych tajnych archiwów, niepublikowane wcześniej nagrania na dwóch płytach kompaktowych i jeszcze wiele, wiele niesamowitych nagrań koncertowych na płycie do oglądania. Ale my dzisiaj bawimy się tymi dwoma płytami kompaktowymi. Miał być pan z fortepianem, powiedzą państwo, bo to przed chwilą to jakaś harmonijka była. Bardzo proszę. Będę miał dwa różne zdania w sprawie tego przykazania. Jedno zdanie mnie dotyczy, drugie innym grzechy liczy. Jeśli zechce cudza żona nagle być uszczęśliwiona, to nie będzie wcale grzechem, gdy przyniosę jej uciechę. Jeśli nagle cudza żona zechce być uszczęśliwiona. Będę miał dwa różne zdania w sprawie tego przykazania. Jedno zdanie mnie dotyczy, drugie innym grzechy liczy. Bo kto dotknie mojej żony, niechaj będzie potępiony. Chociaż z drugiej strony, jeśli razem by się gdzieś wynieśli, to z radością przyznać muszę, modliłbym się za ich duszę. I część druga. Po namyśle jestem zdania, że rzecz w żon jest pożądaniach, żeby każdy żywy mąż uszczęśliwiać chciał je wciąż. Skoro więc po tamtej stronie nie da się już sprostać żonie i już nic nie można chcieć, to wybieram duszo leć. Niech mój stan błogosławiony uszczęśliwi wszystkie żony. Były to trzy różne zdania w sprawie tego przykazania. Były to trzy różne zdania w sprawie dwóch żon pożądania. W sprawie dwóch żon pożądania. Tekst tego utworu napisał Michał Zabłocki, a autorów znakomitych nie brakuje na płytach. Wśród nich Wisława Szymborska, Jeremi Przybora, Julian Tuwim, Leopold Staw, Wiesław Dymny. Wspaniała plejada. Muzyki wszystkie napisał oczywiście Grzegorz Turnau. Od dawna, bo sam widziałem ten program kilka razy, po kraju z występami jeżdżą Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski z takim kameralnym programie. Jeden pan przy fortepianie, drugi pan z gitarą, śpiewają oddzielnie, a czasem razem. Jeden z utworów, które można było usłyszeć w trakcie tych koncertów, trafił także na najnowszą płytę Grzegorza. Jego muzyka, słowa Andrzej Sikorowski. To jest możliwe tylko tutaj, gdzie rynek i gołębi stada. Więc zamknij oczy i posłuchaj, kolejna snuje się ballada. To jest możliwe tylko w maju, gdy wzdycha jaśmin, płonie bez. Dziewczynom włosy zakwitają i tajemnicą wszystko jest. cztery nuty rymów parę na męski oraz żeński głos, fortepian, Bechstein i gitarę i na tę fioletową noc składamy dzisiaj obietnicę, że kiedy znów zakwitną drzewa, wyjdziemy razem na ulicę, żeby po prostu coś zaśpiewać, żeby po prostu coś zaśpiewać. To jest możliwe tylko w maju, gdy wzdycha jaśmin, płonie bez, dziewczynom włosy zakwitają i wszystko mokre jest od łez. Na cztery nuty rymów parę, na męski oraz żeński głos, fortepian, Bechstein i gitarę i na tę fioletową noc składamy dzisiaj obietnicę, że kiedy znów zakwitną drzewa, wyjdziemy razem na ulicę, żeby po prostu coś zaśpiewać, żeby po prostu coś, żeby po prostu, żeby coś, po prostu coś zaśpiewać, żeby po prostu coś, żeby po prostu coś zaśpiewać. No, mnóstwo niespodzianek. 17 chyba utworów, tak? 17 na jednej płycie, 18 na drugiej, 35 co najmniej niezwykłych nagrań z Lamusa, z archiwum ukrytych nagrań, które wcześniej gdzieś kiedyś wykonał albo w studiu, albo na koncercie Grzegorz Turnau, czasem ze swoimi przyjaciółmi. Nowy album do słuchania i do oglądania, także płyta koncertowa. Jego tytuł to literka L, duża literka L, tak jak pięćdziesiątka rzymska, albo jak labirynt, albo jak Lamus. W katowickim spotku było dziś magicznie, napisał pan Janusz Domini Maksu. Gospodarz wieczoru, pan z fortepianem Gary Brooker, spisał się znakomicie. To była muzyczna uczta. Procol Harum wystąpił dzisiaj w Katowicach ze świetnym koncertem. Będzie drugi artysta z Krakowa, no niestety bez fortepiana, ale za to płyta ma krótki męski tytuł. Maleńczuk gra Młynarskiego. Coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Jego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. akrobaci, akrobaci. Gwoźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany, akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Wszyscy wiedzą, że Wojciech Młynarski pisał fenomenalne teksty piosenek, ale chyba mało kto wie, że Wojciech Młynarski grał także na fortepianie, choć specjalnie się tym nie chwalił, a grał na tyle sprawnie, że komponował nawet piosenki. Piosenka o cyrku jest w całości dziełem Wojciecha Młynarskiego, i tekst, i muzyka. No a wykonanie na całej płycie tych wszystkich piosenek Młynarskiego jest Macieja Maleńczuka. Powiedziałbym, że w niektórych przypadkach to jest takie bardzo wykonanie Macieja Maleńczuka. Bardzo mili, urodziwi, urodziwe i pasztety. Dziś ja powiem wam o chorym, co najlepszych miał doktorów. Bez wyzdrowieć nie potrafi on niestety. Dziś ja powiem wam o chorym, co najlepszych miał doktorów. Bez wyzdrowieć nie potrafi on niestety. Aż to nagle pewien lekarz zmienił zdanie. Wspomacał i diagnozę taką strzelił. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna będzie nam wymiana jelit. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna będzie nam wymiana jelit. Ktoś powiedział, jelit łatwo się nie zmienia. Na to lekarz niezrażony tak odpalił. Czas już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych. Gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. Czas już na cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych. Gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten paflecik, że nasz lekarz będzie eksperymentował. Jak dobrze się postara, to choroba będzie stara. Lecz jelita to się nam szykuje nowa. Jak dobrze się postara, to choroba będzie stara. Lecz jelita to się nam szykuje nowa. Gdzieś tak z początkiem wiosny tego roku byłem na koncercie Macieja Maleńczuka, bardzo zresztą udanym. I na tym koncercie dowiedziałem się od artysty, że szykuje, że ma już prawie gotowy album z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Nagrania tego albumu zakończyły się na kilka dni przed śmiercią pana Wojciecha Młynarskiego. Żeby uniknąć podejrzenia o jakąś szukanie koincydencji, odłożono wtedy wydanie tego albumu, no i on ukazuje się dopiero teraz z tym krótkim, męskim tytułem Maleńczuk gra Młynarskiego. Wszystkie teksty pana Wojciecha Młynarskiego, muzyka znakomitych kompozytorów, jak za chwilę Jerzego Wasowskiego, no a wykonanie autorskie pana Maleńczuka. Echo bawi was ogromnie, w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop swał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, co tam lejce, co tam bat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo to kierownicze stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego, myślą mrużąc ślepia złe, z karce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. A coś przecież zrobić muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet mnie się kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, autorytet ważna rzecz. Po czym stajni już przy żłobie, ten woźnica bat swój brał. Brał go tęgo w dłonie obie i grzecznego konia brał. A do niegrzecznego mawiał, strojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz draniu stawiał, to oberwiesz tak jak on. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, to oberwiesz tak jak on. Z tej baladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie autorytet, bandzior co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. Jupi, jupi, jaj, w mordę daj, ten najpierwszy bierze w pysk. Maleńczuk gra Młynarskiego. Płyta już w pełni dostępna. W listopadzie wiedzą państwo też o tym nowy album Morrisseya. I spent the day in bed. It